Bato na poli yo mama Bolingo ya ngai na yo bato yo so bandimi Tina nini lelonga na yo to boyana Selina mwana ndombe na luni yo Ye ye ye na lingaka ye ye ye Ye ye ye na lingaka ye ye ye Ye ye ye na lingaka ye ye ye Selina mwana ya bato na poli yo mama Bolingo ya ngai na yo bato yo so bakamwi Nelini nelonga na yo to boyana Selina mwana ndombe na lulio Ye ye ye na lingaka ye ye ye Ye ye ye na lingaka ye ye ye Ye ye ye na lingaka ye ye ye Makambo yonso ezalaka na moto bapesi yonso na banyama